drugiej do szóstej rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 23 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kwalifikacje to nie był pokaz siły polskich skoczków. Dziś pierwszy konkurs na Mistrzostwach Świata. Będzie mniej specjalizacji lekarskich, dowiedziała się Trójka. Na Ukrainie oskarżenia o kupowanie głosów przed wyborami prezydenckimi. Polscy skoczkowie rozpoczynają walkę o medale. Wszyscy czterej Polacy przebrnęli kwalifikacje do konkursu skoków na dużej skoczni podczas Mistrzostw Świata w Austrii. Na obiekcie w Innsbrucku najlepiej z biało-czerwonych spisał się Kamil Stoch. Był 11. W porządku, bez jakichś rewelacji. Taki był cel. Bardzo treningowo, bardzo luźno, bez żadnego szarpania się. Czułem, że ten skok nie był taki czysty technicznie. Pojawiły się pewne błędy, ale warunki też może jakoś super nie pomagały. Dawid Kubacki był 24. Nie ma się czym martwić, bo przegadamy sobie z trenerem, co i jak było, i pracujemy dalej. Ten pierwszy skok treningowy był troszkę spóźniony, dlatego wydaje mi się, że troszkę brakowało. Teraz w kwalifikacjach wydaje mi się, że ten skok był lepiej trafiony, w miarę okej, technicznie wykonany. Tylko tutaj ciężko było odlecieć. No ja mam takie wrażenie, że ta końcówka trochę trafiła nie do końca warunki, takie jakby mogły być. No bo jednak tego wsparcia od powietrza nie było czuć pod nartami, przynajmniej w mojej ocenie. Początek konkursu na dużej skoczni o 14.30. Relacje ze zmagań skoczków o medale w serwisach Trójki. Zamiast 77 będzie 50 specjalizacji lekarskich. Jak dowiedziała się Trójka, takie zmiany zaakceptowała Naczelna Rada Lekarska w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarskich. Nowe zapisy zakładają wprowadzenie 3 stopni awansu: specjalizacji medycznych, nadspecjalizacji i umiejętności lekarskich. Te ostatnie nie byłyby zdobywane w ramach rezydentur, tylko poświadczane certyfikatami. Projekt ma już wstępną zgodę resortu, przyznaje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Minister zdrowia powołał zespół, który przygotowywał taki wstępny projekt, sprowadzając do 50 specjalności. To oczywiście odbywa się przy opiniowaniu konsultantów krajowych. Będziemy pracować nad konkretnymi umiejętnościami w ramach poszczególnych specjalności. Dana umiejętność jest na tyle ogólna, że może ją robić każdy, na przykład USG. Doktor Jarosław Biliński, Prezydium Porozumienia Rezydentów. Czyli lekarz bez specjalizacji będzie mógł mieć certyfikat umiejętności z USG i nigdy w życiu nie zrobić specjalizacji. Wyobrażam sobie, jaka będzie awantura, jak się okaże, że 20 parę specjalności ma zostać wykreślonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, Komisja Zdrowia. Więc powinniśmy od razu mieć odpowiedź, co dalej z tego będzie wynikało. Poseł Latos też jest lekarzem i na pewno za tym rozwiązaniem jest. Rozumiem, że obawy są o to, że znikną jakieś specjalizacje i ci lekarze utracą możliwości do wykonywania pewnych czynności. Jesteśmy po rozmowach z ministrem Szumowskim i zdecydowanie nie. Projekt zmian trafił już do resortu zdrowia i jest w wewnętrznych uzgodnieniach. Teraz Ukraina i przedwyborcze oskarżenia o kupowanie głosów wyborców. Jedna z głównych kandydatek na prezydenta, Julia Tymoszenko, zarzuca taką praktykę swojemu głównemu konkurentowi, obecnemu prezydentowi Petrowi Poroszence. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosiła, że to współpracownicy Tymoszenko są zamieszani w taki proceder. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że wykryła piramidę finansową mającą na celu przekupywanie wyborców na rzecz jednego z kandydatów. Organizowaniem oszustwa miał kierować jeden z deputowanych z ramienia partii Batkiwszczyna, Julii Tymoszenko. Była premier zaprzecza. Majecznia. To wymysły, którymi zajmują się prowokatorzy ze Służby Bezpieczeństwa. Jednocześnie Julia Tymoszenko oskarża ludzi Petra Poroszenki właśnie o przekupywanie wyborców. Specjalni agitatorzy. Opłaceni agitatorzy chodzą po domach i części ludzi dają 500 hryb. Wien za głos na obecnego prezydenta. Eksperci polityczni wskazują, że im bliżej do dnia wyborów, kampania wyborcza nad Dnieprem będzie coraz bardziej agresywna, a walka polityczna przybierać będzie formę wzajemnych oskarżeń. W przedwyborczych sondażach wygrywa komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu znajduje się prezydent Petro Poroszenko, na trzecim zaś była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A wybory prezydenckie na Ukrainie odbędą się 31 marca. Jeszcze przez co najmniej godzinę zablokowana będzie droga krajowa nr 91 w Lubieniu Kujawskim. Przed 23 pomiędzy Włocławkiem a Krośniewicami ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracują wszystkie służby. Policja wyznaczyła objazdy ulicami Lubienia. Krajowa 91 łączy Łódź z Gdańskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna na północy i zachodzie kraju, poza tym sporo słońca. Termometry pokażą w Lublinie minus 1 stopień, w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie 0, we Wrocławiu 1 stopień, w Koszalinie 2, w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu ze Szklarskiej Poręby, Trójka Górą. Witają Państwa Michał Margański i Hirek Wrona. Proszę Państwa, bawimy się tutaj w klubie Jazz God. Jest z nami cały tłum. Powitajcie Polskę! Dzisiaj pierwszy raz w historii polskiej radiofonii back to back, czyli jeden utwór DJ Margański, jeden utwór Wrona. Zatem zaczynamy. Margan! You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast. Flash is cool, Francois, Sephora, Flash, and I'll do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. what's cool to us might be strange to you. Darling, when we're breathing, could we borrow some of your air? The problem with you and your kind is you don't know love's there. Lay down your monkey, let them come join us on the floor. Making up the music's the only things worth fighting for. We are the new power generation. We want to change the world. The only thing that's in our way is you. Ooh, your old-fashioned music, your old ideas.

Przypominam Państwu, że dziś jesteśmy w Szklarskiej Porębie, że bawimy się na imprezie Trójka Górą, że jesteśmy w klubie Jazgot i na żywo miksujemy wspólnie z DJ-em Margańskim dla Państwa muzykę. Wrono Margański na żywo ze Szklarskiej Poręby. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask

Music Salsa. Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who? Do something to us. Talk go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace, Cubans with the Jesus peace. With my packin', asking who want it, they got it, flaunt it. That Brooklyn booth is sweet on it. You see, sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. I put Florida NY onto DKNY, Miami DC, prefer Versace, all Philly, though it's Moschino, every cutie with a booty boy the coochie, now he's the real dookie, meaning who's really this Roger, Frank White push sticks on the Lexus, LX, 4.5, bulletproof glass tips if I want some more, gone blast, squeeze those, ask questions last, that's how most of these so-called gangsters pass, at last. Rapping about blunts and bras, menage a trois, sex and expensive cars. Still need one, basically, I don't by arraignment. No for the cleaning. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not you. That's how I face you. Can't you do this? It's from the heart. Fill you with real millionaires. That's cargo, my cargo. 160, swift with record volume 1. Run. I know you sick of this name brand. With flows, girl, stay heat. Sweet like liquor wrist. So, get with it. It's easy, girlfriend. It's a fit. Come through, have sex on rough, that's urgent. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, I'm a freaking, not speaking. Leave that freaking like I'm a demo. Tell them, take their clothes off slowly. Hit them with the force like COVID. It's back like COVID, watch me roll like COVID. Fuck it, they don't own it. You gotta say, show me, homie. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Don't believe in shit, they need leadership. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, peasy. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, peasy. They might try, but they might miss. I guess I'm laughing as I write this. Bossy. I bust the boom when I croon for all the baboons. And I croon for all the buffoons. And I'll be the first to burst your balloon. And I bossy. Pop, pop, fizz, fizz. Oh, what a sweet leap it is. Like Ozzy Osbourne, I was born to perform. Bossy. I got political platform shoes. It means I must be higher than you. Cause every word I spew is a bird's eye view. Sing. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, peasy. So much is cheesy, right. And that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, peasy. So much is cheesy, cheesy. And that's for cheesy, cheesy. With melodies like these. With melodies like these. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacle.

going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Ze Szklarskiej Poręby fiksowali dla Państwa muzykę DJ Margański i Hirek Wrona. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i wszystkich zgromadzonych w klubie Jazgot w Szklarskiej Porębie. Pożegnajcie się z Polską. All right, I'm two, be ready. We're gonna go freestyle.